Ja, vi ønsker velkommen nok en gang til 20 spørsmål, og oppgaven I dag konkret, dyrerike, og vi sier vær så god. Finnes det I havet? Ja, det gjør det. Finnes det forskjellige typer av det? Det gjør det også. Det levende? Ja, det var tre. Har det svensker? Hva? Har det svensker? Nei, det var fem. Har det finner? Nei, jo, det har finner, det har finner. Akkurat det har finner. Ja. Kan det svømme? Ja, det kan svømme. Finnes det I elver også? Det finnes I elver også, ja. Kan det tas på sluk? Det kan tas med sluk, ja, ni. Kan det spises til middag? Ja, og hva det da? Det kan det legges I boks med for eksempel tomatsaus eller olje? Ja, det kan det også. Kan man lage boller av det og ha det I hvit saus? Hvit saus, det kan også. Katter glad I det? Ja! Kan man tørke det og selge det til Portugal? Ja, det kan man, og hva det da? Var det 14? Ja, det var 15. Kan det kokes? Ja! Kan det stekes? Det kan stekes! Kan det lutes? Det kan lutes også! Kan det røkes? Ja, det kan røkes også, det var det 19. Og nå må du svare, det bare et spørsmål, ja, det kan røkes, og hva det da? Tjupakte min sigaretter! Nei! Nei, nei, nei, det fisk, ikke sant? Fisk? Ja, fisk! Tjupakte med fisk? Nei, ikke, bare fisk! Bare fisk? Bare fisk! Kan røkes og kokes og... Du kan ikke røke, du kan ikke koke sigaretter, ikke sant? Jo!